4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Алесь Бяляцкі на судзе выглядаў упэўнена. Было відаць, што ён моцна схуднеў, што твар ягоны даўно не бачыў сонца, але ён быў акуратна падстрыжаны і паголены. Усе дні судовага працэсу Алесь быў у кашулях-каўбойках свайго ўлюбёнага, як сведчыць жонка Наталля, вішнёвага колеру. У падобнай кашулі яго арыштавалі 4 жніўня 2011 году. З-пад расшпіленых гузікаў віднелася футболка з надпісам «Вясна». Знаны беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, які разам з іншымі літаратарамі прыйшоў у суд патрымаць калегу, зрабіў выснову, што Бяляцкі трымаецца надзвычай годна. Безумоўна, турма наклала свой адбітак, але ў яго тая самая усмешка, тыя самыя вочы, дух яго, воля яго моцныя. Шосты дзень судовага працэсу над Алесем Бяляцкім быў самы кароткі. Паседжанне доўжылася ўсяго 10 хвілін. Пракурор зазначыў, што новых пытанняў да падсуднага не мае, толькі спытаўся, ці пацвярджае ён свае ранейшыя паказанні, дадзеныя на працэсе. Бяляцкі сказаў, што асэнсаваў гэтак званае новае абвінавачанне і прыйшоў да высновы, што яно нічым не адрозніваецца ад папярэдняга. І таму лічу непатрэбным даваць па ім паказанні, паколькі я даваў паказанні паводле ранейшага абвінавачання. Само абвінавачанне я не прызнаю, лічу яго неабгрунтаваным, што паказалі папярэднія паседжанні суду. У гэты дзень суддзя Бандарэнка далучыў да справы шэраг дакументаў, у тым ліку атрыманую на просьбу пракурора даведку Мін'юсту Беларусі пра тое, калі Бяляцкі з паплечнікамі звярталіся па рэгістрацыю «Вясны» і чаму ім было адмоўлена. Апошняя акалічнасць сведчыла, што Бяляцкаму сапраўды маглі рыхтаваць абвінавачанне за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, таму і даслалі гэты запыт у Мін'юст, мяркуе Валянцін Стэфановіч. Такім чынам судовае следства 22 лістапада скончылася. Суддзя прызначыў на 23-е спрэчкі бакоў. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Алесь Бяляцкі быў даследчыкам творчасці Францішка Аляхновіча, аўтарам публікацый пра гэтага пісьменніка, які перажыў і першым апісаў савецкі гулаг. У прадмове да перавыдання кнігі Аляхновіча ў капцюрах ГПУ Бяляцкі напісаў: «Цяжка назваць каго-небудзь з беларускай інтэлігенцыі першай паловы 20-га стагоддзя, хто не паспытаў бы турэмныя баланды. Частка беларускай літаратуры, створаная ў турмах». Праз 100 гадоў на пачатку 21-га стагоддзя шмат каму з беларускай інтэлігенцыі, апазіцыйных палітыкаў давялося за сваё змаганне за Беларусь паспытаць той самай турэмнай баланды. Лік сядзельцаў ідзе на сотні, і па-ранейшаму ў турмах ствараецца беларуская літаратура. Піша ў зняволенні і Алесь Бяляцкі. У згаданай прадмове ён высока ацаніў рэалізм Аляхновіча як аўтара аўтабіяграфічнага твору. З будзённага апісання такіх эпізодаў, як вываз вязняў з менскай турмы на расстрэл, гульня з дзецьмі, што бегаюць па турэмных калідорах, вымушаная масавая прастытуцыя нявольных кабетаў і шматлікіх іншых, атрымліваецца жахлівая, сюррэалістычная і элегічная карціна зла, усвядоміць якую розум нармальнага чалавека да канца проста не можа. У публікацыях і інтэрв'ю Алесь Бяляцкі цвердзіў, што цяперашняя рэпрэсіўная сістэма бярэ свой пачатак у сталінскіх судах-тройках і гулагу. Аляхновіч шчыра прызнаецца ў сваёй наіўнасці, бо паверыў у прапаганду аб беларусізацыі ў БССР, пакінуў тэрыторыю Польшчы, дзе беларусы цярпелі ад нацыянальнага прыгнёту, але мелі сваю фракцыю ў Сейме і пераехаў у савецкую Беларусь. Неўзабаве ён апынуўся ў турме, а потым у лагеры на Салаўках. Польскія ўлады выменілі яго ў саветаў на іншага наіўнага беларускага дзеяча Браніслава Тарашкевіча, які быў прысуджаны да расстрэлу і згінуў у Менску. Цётка Алеся Бяляцкага са Светлагорску Галіна Дзяченка, даведаўшыся, што я быў на ўсіх пасяджэннях суду над Алесем, папрасіла выключыць дыктафон і спыталася: «Чаму ж яны выдалі Алеся?» Цяжка было адказаць на гэтае пытанне ў некалькіх словах. Адзінае, што я сказаў, гэта было зроблена ненаўмысна, па наіўнасці. Хоць пэўнасці ў мяне няма. Наіўнымі або цынічнымі былі польскія і літоўскія чыноўнікі, якія дапамагалі беларускаму гулагу засудзіць Бяляцкага. У пэўнай ступені наіўным ідэалістам быў і сам Алесь, які даверыўся палітычным і бюракратычным структурам суседніх краін, спадзяваўся, што навучаныя ўласным горкім камуністычным мінулым, новыя дэмакратычныя дзяржавы кіруюцца найперш каштоўнасцямі і будуць абачлівымі ў дачыненнях з менскім рэжымам. Спадзеў не апраўдаўся. Тлумачэнняў, перапрашэнняў, здагадак, папрокаў, заяваў і спекуляцый у адказ на пытанне Галіны Дзяченкі было шмат з літоўскага і польскага бакоў. З Менску. Было глыбокае здзіўленне і расчараванне гэтым неабачлівым крокам літоўскіх і польскіх чыноўнікаў у Польшчы і Літве, а таксама ў іншых краінах Еўразвязу. У Літве і Польшчы арышт Бяляцкага выклікаў палітычныя скандалы, слуханні ў парламентах, публікацыі ў СМІ, службовыя расследаванні і адстаўкі. У СМІ прагучалі здагадкі пра палітычныя альбо карупцыйныя матывы ў дзеяннях чыноўнікаў гэтых дзвюх краін Еўразвязу. Кіраўніца Дэпартаменту міжнароднага права Міністэрства юстыцыі Літвы Аўшра Бернацене, персанальна адказная за выдачу звестак пра Бяляцкага, 18 жніўня 2011 году пакінула пасаду. Але неўзабаве яе прынялі на працу ў нацыянальную судовую адміністрацыю. Пазней літоўскія СМІ выказалі падазрэнне наконт карупцыйных матываў яе ўчынку. Яны выявілі, што муж Бернацене мае ў Менску адвакацкую кантору, якая кансультуе бізнэсоўцаў наконт прыбытковых інвестыцыйных праектаў у Беларусі. Газета «Літовос Жінюс» 26 жніўня ў артыкуле «За галаву дысідэнта мільённыя інвестыцыі» напісала, што за некалькі дзён да выдачы Літвою звестак на Бяляцкага улады Беларусі ухвалілі інвестыцыйны праект у Магілёўскай вобласці на суму ў 77 мільёнаў еўра. Літоўскіх бізнэсоўцаў кансультавала юрыдычная фірма мужа Аўшры Бернацене. Але афіцыйнай рэакцыі на гэтую публікацыю не было. Дырэктар Віленскага інстытуту грамадзянскай супольнасці Дарыос Куоліс у размове са мной назваў падазрэнні газеты «Літовос Жінюс» вельмі сур'ёзнымі. Падазрэнні маюць падставы, але нашае правасуддзе, нашыя спецслужбы іх не праверылі і не адказалі, што тут было. І калі нашыя спецслужбы, палітыкі, камітэт парламенту па нацыянальнай бяспецы маўчаць, значыць, не ўсё добра ў літоўскай дзяржаве. Спадар Куоліс пасля арышту Бяляцкага збіраў подпісы пад лістамі літоўскіх інтэлектуалаў да прэзідэнта Грыбаўскайце, сейму Літвы з патрабаваннем асабістай і палітычнай адказнасці службовых асобаў, вінаватых у выдачы інфармацыі пра Алеся. Але выніку ад гэтых лістоў не было, канстатуе Куоліс. Улада маўчыць, змястоўнага адказу не было. Выдача Бяляцкага так і застаецца ў Літве цёмнай гісторыяй. Ёсць меркаванне, але яснасці няма. Тое, што Літва і яе ўрад зганьбіўся, гэта факт. Але як гэта адбылося, чаму быў выданы Бяляцкі, нашыя спецслужбы і палітыкі не выявілі. Не мелі палітычнай волі і патрэбнасці гэта зрабіць. Спадар Куоліс не выключае, што быў у гэтай справе і след літоўскіх спецслужбаў альбо палітыкаў, якія гандлявалі з рэжымам Лукашэнкі ў справе выдачы Бяляцкага. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Развагі пра магчымыя палітычныя ці эканамічныя матывы грунтаваліся на тым, што на той момант у дачыненнях уладаў Беларусі і Літвы склалася пэўнае паразуменне, якое дазваляла рабіць высновы, што Вільня – свайго роду адвакат Менску ў Еўразвязе. У эканамічных адносінах Літвы і Беларусі ў 2011 годзе былі выгадныя для Вільні зрухі. Экспарт беларускіх калійных угнаенняў цалкам перайшоў з латышскага Вэнспілса ў літоўскую Клайпеду. Беларуская нафтавая кампанія падпісала найбуйнейшы ў гісторыі кантракт на пастаўку нафтапрадуктаў праз літоўскі тэрмінал «Клайпедоснафта» на 2,5 мільёна тонн мазуту, вырабленага на мазырскім НПЗ і наваполацкім «Нафтане». Генеральны дырэктар «Клайпедоснафта» Рокас Масюліс назваў гэты кантракт, які дазволіў літоўскай кампаніі цалкам запоўніць партфель заказаў на 2012 год гістарычным пагадненнем. Літва настойліва выступала супраць эканамічных санкцыяў Еўразвязу адносна рэжыму ў Беларусі. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце некалькі разоў сустракалася з Александрам Лукашэнкам і размаўляла з ім прыязна, а беларускую апазіцыю, наадварот, жорстка крытыкавала. 13 верасня 2011 году у інтэрв'ю літоўскаму радыё яна заявіла: «Калі прыгледзіцца больш уважліва, то некаторых з 9 кандыдатаў, якія ўдзельнічалі ў прэзідэнцкіх выбарах, фінансаваў і падтрымліваў Крэмль. Калі гутарыш ці чуеш, як размаўляюць некаторыя прадстаўнікі апазіцыі, то мы часцей за ўсё не чуем, што іх прыярытэт і мэта – незалежнасць Беларусі. Гэтага амаль не чуем. Часцей за ўсё мы чуем, што трэба больш грошай і што Расія ў прынцыпе сябар. Гэта, несумненна, выклікае ў нас пэўную занепакоенасць, бо нацыянальным інтарэсам Літвы адпавядае незалежны сусед, незалежная краіна». Беларускія дзяржаўныя СМІ падсумавалі яе словы так: беларускую апазіцыю цікавяць толькі грошы. Самая масавая літоўская газета «Litovos Rytas» у рэдактарскай рубрыцы «Знакі часу» ацаніла гэтую заяву вельмі красамоўна. Вуснамі Грыбаўскайце гаварыў сам Лукашэнка. Пасля такога яе пляўка, які пакрыў ганьбай усю Літву, дэмакратычнаму свету толькі застаецца думаць, што выдача беларускіх пазіцыянераў міністэрствам юстыцыі была заканамернай, можа нават загадзя спланаванай. Чыноўнікі проста паводзілі сябе так, як падабаецца літоўскаму прэзідэнту. 16 верасня галоўны рэдактар «Litovos Rytas» Рымвідас Валатка зноў вярнуўся да гэтай тэмы і зазначыў на старонках газеты: прэзідэнт Грыбаўскайце прапусціла цудоўную нагоду прамаўчаць. Ці прасіў Бяляцкі ў Грыбаўскайце грошы, неяк цяжка паверыць. Калі не прасіў, дык ці павінна прэзідэнт Літвы, якая лічыць сябе прававой дэмакратычнай дзяржавай, так цынічна здзекавацца з чалавека, які толькі з-за халуйства і інфантыльнасці літоўскіх чыноўнікаў, калі не назваць гэта яшчэ дакладней, мусіць бавіць час у лукашэнкаўскай турме. Газета канстатавала, што за гэты прыкры інцыдэнт у Літве так ніхто і не быў пакараны, што скандал імкнуліся замяць, а расследаванне міжведамаснай працоўнай групы было ператворанае ў фарс. Дарыус Куоліс пазіцыю Грыбаўскайце называе няяснай. Зразумелай пазіцыі ў яе не было, а тыя папрокі на адрас беларускай апазіцыі сталіся для яе ганьбай. Паводле нашых законаў прэзідэнт мае ўплыў на спецслужбы. Ці скарысталася яна гэтаму выпадку з расследаваннем выдачы Бяляцкага, мы не ведаем. Як не ведаем і пра ролю літоўскіх спецслужбаў у самой выдачы. Я б не адкінуў і такой думкі, што яны садзейнічалі КДБ Беларусі. Ёсць іншыя выпадкі дзіўных паводзін нашых спецслужбаў, у прыватнасці пераслед імі чачэнскай сям'і Гатаевых, пераслед расійскіх дысідэнтаў, якія мяне паштурхоўваюць да такой думкі. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.